Agent Tomasz. Ledwo się okazało, że najprawdopodobniej następnym przywódcą Egiptu będzie Hussein Tantawi, a już Wikileaks rozpoczyna na niego nagonkę. Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Meanwhile, you're coming of age in a 24/7 media environment that bombards us with all kinds of content and exposes us to all kinds of arguments, some of which don't always rank that high on the truth meter. Tak więc nie wiem, czy ta sprawa się w ogóle skończyła, czy nie. Podobnie jak Jimmy Carter, tak Barack Obama traci po kolei wszystkich prozachodnich sojuszników, tak zwanych naszych sukinsynów. Jak można było się tego spodziewać? Czyli na nic płacze, na nic krzyki, nie ma sensu żadne porównywanie Baracka do Ronalda Reagana, czy też do JFK. Jimmy Carter w każdym calu, druga kadencja Jimmy'ego Cartera, ale jak w każdym Agent Tomaszu, nie mówimy o rzeczach, od których zaczynają się wiadomości. Nie komentujemy rzeczy z pierwszych stron gazet. I w dzisiejszej audycji ominiemy też jedną rzecz charakterystyczną dla Agent Tomasza. Postanowiłem przeskoczyć przez poczekalnię. Tak jak co tydzień wybieram informacje, 10 wchodzi do audycji, pozostałe, zazwyczaj jest ich 5, 6, 7, 8 informacji, zostaje w takiej małej teczuszce, którą zwykliśmy nazywać poczekalnią. Wyjątkowo powiem wam, w dzisiejszym wydaniu mam ich dosyć dużo, tych informacji, jak zwykle. Natomiast postanowiłem zrezygnować z tego segmentu. Dzisiaj, wyjątkowo w dzisiejszej audycji. Mamy bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo dżingli, muzyki, sampli, kilka, wydaje mi się, ciekawych dosyć tłumaczeń. Mimo tego, że wszystko było zdominowane Egiptem, myślę, że udało mi się znaleźć 10 informacji przynajmniej na tyle ciekawych, żebyście do końca tej godziny nie musieli zmieniać stacji. I głównie na tych 10 informacjach chciałbym się dzisiaj oprzeć. Agent Tomasz. Zanim wejdziemy do pierwszej dziesiątki, chciałbym jeszcze podzielić się z wami taką małą refleksją. W zeszłym tygodniu Barack Obama przemawiał przed towarzystwem Chamber of Commerce, przed taką grupą lobbystów, biznesmenów, ludzi bardzo wysoko postawionych w biznesie. Przed 2-3 tygodniami słychać było wszędzie, że Barack Obama jest nowym Ronaldem Reaganem, co jest bzdurą, po prostu bzdurą, ponieważ nie ma ani jednej rzeczy, która by ich łączyła. Autentycznie. Po prostu nie ma rzeczy, która by ich łączyła. No dobra, jeden i drugi, ten był 40, a ten jest 44 prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak? Coś więcej? Nie, niestety, przykro mi. Teraz próbuje się z Baracka Obamy zrobić nowego Kennedy'ego. Co już, przyznam szczerze, ma więcej sensu, ale też ten, jakby to porównanie nie zdaje egzaminu, kiedy się porówna to, co JFK mówił dawno temu, z tym, co Barack Obama mówi teraz. Szczególnie ostatnio nasiliły się głosy, że Barack Obama jest podobny do JFK właśnie po tym wystąpieniu przed Chamber of Commerce, do którego za chwilę przejdziemy. Ja to nawet przygotowałem coś, co już kiedyś pojawiło się w audycji. Kiedyś chodziło o ustawę zdrowotną i przygotowaliśmy coś na kształt lekcji języka angielskiego, że można było, wystarczyło zrozumieć kilka słów, żeby oglądać wiadomości na NBC, ABC, czyli CNN. Wszystkie były identyczne, wszystkie mówiły dokładnie o tym samym. Coś podobnego pojawiło się zaraz po wystąpieniu Baracka Obamy i właśnie dotyczy to porównań tego prezydenta do Johna Kennedy'ego. It was a John F. Kennedy sort of asked what you can do for your country speech. A JFK moment. Stealing a page from JFK. A JFK-style challenge to businesses. A Kennedy-like call to action. Harken back to President Kennedy. Sounded like JFK. Czyli znowu ktoś próbuje nam wcisnąć interpretację tego, co Barack Obama powiedział. Ale to, co Barack Obama powiedział tak naprawdę, jest czyste i jasne, jest dostępne w internecie. Można sobie to znaleźć, można to skonfrontować z wypowiedziami JFK. No i jedno z drugim się w ogóle w żaden sposób nie pokrywa. Barack Obama próbował, w zasadzie nie wiadomo, co tak naprawdę próbował. Cały czas trwa jakaś taka dziwna legenda, dziwna presja na to, żeby wmówić wszystkim, że skończył się kryzys i teraz już jesteśmy tylko i wyłącznie w tym etapie wychodzenia z kryzysu, mimo tego, że jest gorzej. Barack Obama chciał pokazać, jak bardzo jest z biznesem. Jest, nie wiem, tak rozczarował ludzi po lewej stronie sceny politycznej, że teraz próbuje iść w kierunku centrum, ale tak naprawdę nie zmienia się jego światopogląd. On, jak każdy lewicowy polityk, jest w stanie powiedzieć wszystko, żeby zachować stanowisko, tudzież zostać wybranym na kolejną kadencję. Ze swoimi zaczyna mieć problem. Tych bardziej centroprawicowych nigdy nie był tak naprawdę lubiany przez drugą stronę sceny politycznej, szczególnie za swoją jakby pychę i dumę i to, jak się zachowywał zaraz po tym, jak został prezydentem. A w tym momencie można uznać, że wychodzi w jakiś sposób do centrum, stara się uderzyć troszeczkę do centrum, natomiast najgorsze jest to, że tak naprawdę według mnie kompromituje się tym jeszcze bardziej, ponieważ on cały czas próbuje wciskać jak marksizm. Jakoś tak dziwnie utajony, dziwnie schowany. Czasami jest to marksizm jakby na wierzchu, mówi praktycznie, cytuję Marksa, mówiąc to do biznesmenów. A czasami jest to marksizm ukryty. Ja w tym momencie mam tutaj zaznaczone, nie wiem, czy jest sens czytać wszystkich, no wiadomo, całej przemowy nie będziemy czytać Baracka Obamy, ale generalnie, podobnie jak to teraz ma miejsce w Europie, mówi się o tym, że on będzie ustalał reguły, a biznes musi pamiętać o swojej odpowiedzialności. Jest taki refrenik, który bardzo często się ostatnio powtarza i wypada z różnych ust, różnych piosenkarzy, że tak powiem. But I want to be clear. Even as we make America the best place on earth to do business, businesses also have a responsibility to America. Oczywiście w tej przemowie Barack Obama zaznacza, że sukces Stanów Zjednoczonych, to, że nagle stał się ten kraj tak potężny w tak krótkim czasie, nie stało się przez przypadek, że w ogóle kapitalizm mógł się tak wspaniale rozwijać, ponieważ istniały wspaniałe regulacje rządowe, które to umożliwiały. Tu pojawia się też, wielokrotnie używał takiego nowego hasła, być może będzie to hasło wyborcze Baracka Obamy w ubieganiu się o kolejną, o reelekcję. Win the future, czyli wygraj przyszłość. Problem z hasłem win the future polega na tym, że jak się skróci te literki, to wychodzi WTF. A WTF, można to powiedzieć na antenie? Wiecie, o co mi chodzi, czy jeszcze nie? Generalnie zakłada to użycie brzydkiego słowa, rozwinięcie tego skrótu. What the F, powiedzmy. Fajnie, jesteśmy najlepsi, mamy najbardziej produktywnych pracowników, mamy najwspanialsze firmy. We still have, by far, the world's largest and most vibrant economy. We have the most productive workers, the finest universities and the freest markets. Generalnie chodzi o to, że odpowiedzialność mają ponosić firmy, a rząd będzie wyznaczał regulacje. I w kolejnej części swojego wystąpienia Barack Obama mówi o tym, jak regulacje są ważne. Taką regulacją ma być też ustawa zdrowotna. America's businesses have a responsibility as well to recognize that there are some basic safeguards, some basic standards that are necessary to protect the American people from harm or exploitation. Not every regulation is bad. Co ciekawe, na YouTubie widać reakcję biznesmenów, kiedy Barack Obama to mówi. No i generalnie Barack stara się przekonać biznesmenów do tego, żeby zatrudniali ludzi. Jest to kolejny dowód na ignorancję całkowitą, jeśli chodzi o ekonomię tego człowieka. Ja nawet nie wiem, czy on by zdał test z marksizmu. Tak na dobrą sprawę. Już nie mówię o klasycznej ekonomii, to w ogóle sobie z tego, wiesz, można co najwyżej pożartować. Natomiast opowiada historię Detroit, czyli historię Forda tak naprawdę. Kiedy zaczęła powstawać w Stanach Zjednoczonych klasa średnia, największa klasa średnia na świecie, opierało się to na tym, że ludzie pracujący przy tych taśmowych, jak to mówi się, w fabrykach, prawda, zaczęli kupować samochody i to nakręciło branżę samochodową, zaczęli kupować telewizory, to nakręciło branżę różnych dóbr. No i generalnie Barack Obama wychodzi z taką swoją jakby myślą, że to właśnie dzięki temu, że fabryki kogoś zatrudnią, że kogoś się zainstaluje na miejscu pracownika, że da mu się tą pracę, to przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Dlatego fabryki nie powinny zwalniać pracowników, a wręcz odwrotnie zatrudniać nowych. No i generalnie tam będzie się tworzył ten ciąg, to kółko się w którymś momencie zamknie, to pracownicy będą kupować, a jak będą kupować, to ktoś będzie mógł sprzedać, więc będzie mógł zatrudnić i to wszystko będzie w ten sposób się kręcić. Wiemy, że tak nie jest, wiemy, że nie tu zaczyna się, że tak powiem, ten krąg, że w ten sposób się tego nie wyreguluje. Ale trudno, no, prezydent tak uważa. Mam tylko wrażenie, że póki co publiczność, do której to mówił, też nie za bardzo kupuje tą bajkę i tu oczywiście dostało się Rooseveltowi, znaczy pozytywnie oczywiście jak najbardziej, że to właśnie Roosevelt był odpowiedzialny za to, że Ameryka wyszła z kryzysu. Jak tylko Barack Obama kończył swoją przemowę, to ja miałem wrażenie, że Ameryka wkrótce wypowie komuś wojnę. W ogóle w którymś momencie w ostatnich dwóch paragrafach tego przemówienia pojawiły się takie argumenty, że mnie troszeczkę, przyznam szczerze, zmroziło. Za najwspanialszy okres Roosevelta, najwspanialszego rozwoju ekonomii, Barack Obama uważa drugą wojnę światową. I mówi, w nadchodzących latach fabryki samochodowe zaczęły budować czołgi i samoloty, fabryki odzieżowe zaczęły produkować paski na granaty, fabryki zabawek zaczęły produkować kompasy i tak dalej. Producenci maszyn do pinbola zaczęli produkować łuski i właśnie w 1941 roku widzieliśmy największą ekspansję manufaktur różnego rodzaju w historii Stanów Zjednoczonych. Nie tylko pozwoliło nam to wygrać wojnę, ale przyniosło nam milionowe zyski, miliony nowych miejsc pracy i pomogło stworzyć największą na świecie klasę średnią. Czyli czas, w którym wszyscy produktywni ludzie między, nie wiem, 15 a 40 rokiem życia idą na front, nie produkują żadnych dóbr, wszystkie działania rządu i cała praca całego narodu jest nastawiona na to, żeby oni mogli tam być, żeby im dostarczać żywność. Nikt tak naprawdę nie pracuje na jakikolwiek wzrost. Wszystko idzie na wojnę, wszystko jest pochłonięte przez produkcję, jeśli można tak powiedzieć, nie wiem, przez machinę wojenną, mówiąc w bardzo dużym skrócie, gdzie ludzie oprócz tego giną, czego nie zauważył pan laureat pokojowej Nagrody Nobla Barack Obama, jest najlepszym sposobem na rozwinięcie ekonomii. O tym, co jest drugim najlepszym sposobem rozwijania ekonomii, też dowiadujemy się z przemówienia Baracka Obamy. Ku pokrzepieniu serc pojawia się taki fragmencik, w którym Barack Obama wymienia po kolei różne firmy, które właśnie w tym momencie mogą stanowić dowód tego, jak to właśnie szybko i wspaniale Stany Zjednoczone wychodzą z kryzysu. Tymi firmami jest Caterpillar, Whirlpool, Dow i Geomagic. Caterpillar otwiera nową fabrykę w Teksasie, Whirlpool otwiera pierwszą od 10 lat fabrykę w Stanach Zjednoczonych, znowu będzie zatrudniać obywateli USA. Dow buduje nową fabrykę w Michigan, w której będą tworzone baterie do elektronicznych, elektrycznych samochodów. I Geomagic, producent oprogramowania, zdecydował się zamknąć te zamorskie centra w Chinach i w Europie i z powrotem chłopaki przenoszą się do Stanów Zjednoczonych i w tym momencie lewicowe media skończyłyby opowiadać tą historię, wykorzystałyby tą sytuację tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, jak to jest wspaniale. Natomiast wystarczy sobie wpisać w internecie nazwy tych firm i mogą wyskoczyć bardzo ciekawe fakty. Wall Street Journal na przykład podaje o firmie Whirlpool, jak to jej CEO, jej szef Jeff Fetting poprzez swoje bardzo bliskie kontakty z Barackiem Obamą załatwił firmie zniżkę podatkową na $45 milionów oraz kolejne $21.3 miliona grantu, które firma dostała na rozwój, między innymi właśnie na otwarcie tych fabryk. To wszystko z Departamentu Energii. Akurat w przypadku tej firmy Caterpillar podobnie jest Jim Owens, prezes tej firmy, częsty gość Białego Domu, którego niedawno Barack Obama wyznaczył na członka Rady do Spraw Ożywienia Gospodarczego. Podobnie bardzo duże granty dostaje Caterpillar właśnie na uruchomienie, na reset, na ponowne uruchomienie fabryk w Stanach Zjednoczonych. Firma Dow 42 miliony ulgi podatkowej w sumie z Funduszu Wzrostu Michigan, na który składają się podatnicy, oczywiście w większości pracujący w firmach zajmujących się produkcją samochodów, prawda, Detroit i tak dalej. Szef Dow, Andrew Leveris, dobrze czytam? Andrew Leveris, tak. Stały, dawny przyjaciel Baracka Obamy, bardzo podobna sprawa, jest członkiem honorowej Rady Prezydenckiej do Spraw Eksportu. Wiecie, tych rad jest mnóstwo. Nazywają się przeróżnie. Wiadomo, chodzi tylko o to, że to jest jedna grupa znajomych, a jak ktoś nie jest przyjacielem bliskim Baracka, to może się okazać, że jest przyjacielem bliskim Michelle, jak na przykład prezes ostatniej firmy, o której mówiliśmy, czyli Geomagic, tej właśnie od oprogramowania. 10 różnego rodzaju rozmytych po różnych fundacjach grantów w sumie opiewających na prawie, bo 2 935 000, prawie 3 miliony dolarów, widziany ostatnio w towarzystwie Michelle Obamy, szef Geomagic, podczas State of the Union, czyli tego wystąpienia o stanie państwa. To wszystko prawda, co powiedział Barack Obama. Te firmy wracają do Stanów Zjednoczonych i te fabryki są budowane. Natomiast nie wiem, czy to jest dowód na to, że rzeczywiście ten kraj wychodzi z kryzysu, czy po prostu zabrano pieniądze jednej grupie ludzi, dano drugiej grupie ludzi, ta grupa ludzi coś tam buduje. Na pewno przynajmniej tym przyjaciołom najbliższym Barack Obamy włos z głowy nie spadnie. Nie wiem, jak reszcie. Czyli wojna i drukowanie pieniędzy to dwie najlepsze metody wychodzenia z kryzysu, które ponoć właśnie działają i których działanie, jakże owocne, właśnie w tym momencie obserwujemy praktycznie na żywo. No ja generalnie liczę na to, że z tego porównywania Baracka Obamy do Ronalda Reagana wyjdzie co najwyżej tyle, że jakiś zakręcony lewicowiec złapie za książkę o Ronaldzie Reaganie, przeczyta jedną, czy drugą, czy trzecią, może być nawet krytycznie wypowiadająca się Reaganie, ale skoro teraz NBC tak dużo mówi dobrych słów o Ronaldzie Reaganie i o Reaganomics jako takiej, to być może nie będzie to książka dziennikarza New York Times, tylko będzie to, nie wiem, powiedzmy Paul Kengor, czy ktoś w tym stylu, Thomas Sowell, nieważne, przeczyta o Ronaldzie Reaganie i może zacznie się zastanawiać nad czymś. Reagan mówił, że to rząd jest problemem, a nie sposobem rozwiązywania problemów. Barack Obama mówi zupełnie inną rzecz. Więc w porządku, wyrwijmy lemingi ze snu, niech się obudzą, niech spojrzą na to jeszcze raz, potrząśnijmy trochę nimi. Natomiast porównywanie do JFK może być trudniejsze, bo obaj byli w partii demokrat, obaj są demokratami, czy byli, jeden był, drugi jest. To, że się po drodze Partia Demokratyczna zmieniła praktycznie o 180 stopni, to już jest inna kwestia. Natomiast tym, którzy w Polsce jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, czym się różni JFK od Baracka Obamy, myślę, że można zaproponować małego sampelka. Grudzień 1962 rok. JFK wypowiada się dokładnie w tym samym temacie. Kiedy konsumenci kupują więcej dóbr, fabryki zwiększają swoje zdolności. Ludzie znajdują pracę, a nie tracą. Inwestycje idą w górę, tak jak i zyski. Podatek korporacyjny musi zostać zmniejszony, by wzmocnić konkurencyjność i dostępność do kapitału inwestycyjnego. W tym roku już rząd podjął odpowiednie kroki, by zmniejszyć podatki, stymulować tym modernizację, unowocześniać sprzęt i rozbudowywać plany produkcji. Numer 10. Jeśli niedawno, mówiąc niedawno, mam na myśli tak mniej więcej 3-4 lata, powiedzmy, urodziło wam się dziecko i przez cały ten czas nie jesteście w stanie określić, czy to jest synek, czy córka, nie jesteście w stanie określić płci waszego dziecka, to mam dla was wszystkich rodziców bardzo dobrą chyba wiadomość. Nie jest to nic złego tak naprawdę. Naprawdę nie przejmujcie się tym, to się zdarza. Bardzo często, najprawdopodobniej zdarzyło się wiele razy ostatnio w Szwecji, bo właśnie tam otwarto przedszkole, gdzie płeć nie ma znaczenia. Tudzież, czytając o tym przedszkolu, mam wrażenie nawet, że płeć to coś złego. To już nie jest kwestia neutralności, to jest kwestia walki z tym, że coś jest męskie, coś jest żeńskie. Przedszkole nazywa się Egalia. Płeć o nim nie istnieje, donosi Rzeczpospolita. Napisała bardzo obszerny artykuł na temat tego przedszkola. Wszystkie dzieci są tam dla siebie kolegami lub osobami. Nie używa się takich słów jak chłopiec i dziewczynka. Działalność pedagogiczną placówki przenika ideologia gender. Dzieci bawią się wózkami do zakupów i lalkami, po których nie widać płci. Znaczy, ja rozumiem, że po lalkach nie widać płci, nie rozumiem tej kwestii z wózkami do zakupów, ale dobra. W przewidzianych dla przedszkolaków lekturach nie występują heteroseksualni rodzice, zamiast nich dzieci poznają samotnych rodziców i pary tej samej płci. Szefowa przedszkola pani Lotta Rajalin tłumaczy, że nie nazywamy dzieci dziewczynkami czy chłopcami w przedszkolu. W niektórych sytuacjach używa się czegoś w rodzaju połączenia zaimka on i ona, odpowiednikiem nieistniejącego, jakby w szwedzkim języku, słowa ono. I to jest też ironia taka, że właśnie tam, gdzie to ono, to słowo jest najbardziej potrzebne, czyli w Szwecji, tam właśnie nie występuje. No straszne. Rzeczpospolita powołuje się też na bardzo podobny przypadek, który miał miejsce, taki projekt, który miał miejsce w Krakowie parę lat temu. Powstało przedszkole Pozytywka, w przedszkolu odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne. To bardzo ważne, żeby właśnie naukę o walkę z dyskryminacją wśród mężczyzn i kobiet zaczynać już od wieku przedszkolnego, tam gdzie te różnice są najwyraźniejsze przecież. Rzeczpospolita powołuje się na spektakl teatralny, w którym dzieci bardzo dziwiły się, jak Królewicz mógł na swego towarzysza życia wybrać królewnę Stokrotkę. Nie królewnę Stokrotkę właśnie, ale księcia wspaniałego. Jak zapytano jednej pięciolatki, ten książę to była po prostu przebrana królewna. Tak pięcioletnia dziewczynka wytłumaczyła sobie tą sytuację, której po prostu na pierwszy rzut oka nie rozumiała. Widocznie była już jakby jej mały, bezbronny mózg został skażony w rodzinnym domu, najprawdopodobniej przez ojca i matkę, przez parę heteroseksualną, właśnie myśleniem średniowiecznym, dwudziestowiecznym myśleniem płciowym. Nie potrafiła zrozumieć dziewczynka tego, że książę mógł wybrać księcia. Strach pomyśleć, co z takiej dziewczynki może wyrosnąć i jeszcze gorszy strach pomyśleć, ile tych dziewczynek jest. I chłopców. O Jezu. Agent Tomasz. Numer 9. Przed nami informacja, która dziś jeszcze się nie skończy tak naprawdę. Podejrzewam, że za tydzień lub dwa wrócimy do niej, ale już tylko po to, żeby podać ostateczny wynik rozgrywki. Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych nie przedłużyła ważności kilku wygasających w tym miesiącu przepisów ustawy antyterrorystycznej. Mówimy tutaj o Patriot Act oczywiście. Krytycy tej ustawy twierdzą, że narusza ona swobody obywatelskie, prawo do prywatności i tym podobne relikty dwudziestowieczne. Generalnie o co chodziło? Większość demokratów była przeciwna przedłużeniu tego, tych kilku punktów, zaraz te punkty wymienimy. Na przedłużeniu zależy generalnie Barackowi, a także Republikanom, co jest w ogóle przedziwną sytuacją. Czyli Republikanie oprócz tego cieszyli się z tego, że teraz stanowią większość w Izbie Reprezentantów. Dużo ludzi do Izby Reprezentantów trafiło właśnie z ramienia Tea Party. Jak się okazuje, oni głównie byli przeciwni przedłużaniu tych niektórych punktów, bo to jakby nie chodzi o całą ustawę. O Patriot Act się bardzo dużo złego mówiło. Barack Obama wielokrotnie występował przeciwko tej ustawie, mimo tego, że w swoim czasie był senatorem, który ją podpisał. I trzy punkty, które są najważniejsze, które właśnie jakby straciły swój sens w tym momencie, dotyczą takich małych niuansów życia. Pierwszy zapis upoważnia FBI do podsłuchiwania rozmów telefonicznych osób podejrzanych o terroryzm. Drugi punkcik. Zezwala władzom na przeglądanie dokumentów bibliotecznych, aby federalni wiedzieli, jakie książki są wypożyczane i przez kogo. No to jest bardzo ważne. Ostatnio mówiliśmy o tym, prawda, ile rasistowskich sformułowań jest w Tomku Sawyerze na przykład. Ale w przeciwieństwie do Europy, na przykład w Stanach Zjednoczonych można kupić, wydawać, tudzież wypożyczać Mein Kampf Adolfa Hitlera, zdaje się, tak się on nazywał. A tak serio. I trzeci punkt, wydaje mi się najważniejszy z tych wszystkich, pozwala na śledzenie osób niezwiązanych z żadnym znanym ugrupowaniem terrorystycznym. Czyli takie carte blanche, możemy śledzić kogokolwiek. Wszystkie punkty opowiadają o tym, jak to najpierw trzeba komuś, że tak powiem, mieć sensowne podejrzenia wobec danej osoby. Trzeci punkt mówi, że nie musisz mieć sensownych podejrzeń, ponieważ czasami tak się zdarza, że właśnie ta babcia wsiadająca do autobusu albo ten dziadek wysiadający z autobusu. Wiem, o co chodzi, prawda? Demokraci chcą, Republikanie nie chcą. Tea Party przeszło na stronę demokratów. Przedziwna sytuacja. Wniosek o przedłużenie tych trzech przepisów uzyskał wprawdzie większość 277 do 148, słuchajcie, to jest prawie dwukrotnie, prawie. Ale do przyjęcia tych wniosków potrzeba było tak zwanej super większości, czyli ponad 2/3 głosów. Niewiele tak naprawdę zabrakło. Republikanie zapowiedzieli już, że pod koniec lutego głosowanie odbędzie się po raz drugi, ale tym razem bez wymaganej superwiększości, bez tego prawa 2/3 głosów, co przy dzisiejszym jakby stanie rzeczy oznaczałoby całkowicie przeciwny wynik. Ta sprawa jest interesująca, a za 2-3 tygodnie, właśnie pod koniec lutego, może na początku marca, dowiemy się ostatecznie, czy te punkty, najsilniejsze punkty Patriot Act, zostaną przedłużone, czy też zostaną uśpione. Numer 8. Do marca mniej więcej też przyjdzie nam poczekać, żeby dowiedzieć się, czy plotki dotyczące programu politycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej to tylko plotki, czy to może jest w tych plotkach jakieś ziarenko prawdy. Na razie póki co wiadomo tylko o zarysach programu SLD, z jakim będzie startować w nadchodzących wyborach. Przyznam szczerze, że mnie już te zarysy, już ten szkielet przeraża. Myślę, że będziemy mieli niezłą ucztę, jak SLD ostatecznie potwierdzi, tudzież zaprzeczy, tym plotkom i pokaże swój prawdziwy program. Jeśli jednak plotki miałyby się spełnić, to myślę, że jest osobny odcinek Agent Tomasza z 10 informacjami. Każda z nich to będzie kolejny punkt programu SLD, ponieważ jak znam życie, żadne media o tym nie powiedzą, a na plakatach będzie Napieralski z jabłkiem albo, nie wiem, Michał Wiśniewski w reklamówce czy coś takiego. Chociaż teraz, ja nie wiem, czy Napieralski z jabłkiem by się zmieścił, bo te plakaty mają mieć nie więcej niż 2 metry kwadratowe, a w telewizji może się okazać, że ze spotem będzie trudno, co innego w internecie właśnie. Ze spot telewizyjny będzie się pokazywał już tylko i wyłącznie w internecie. Mamy nadzieję, znaczy ja mam nadzieję, tak, że będzie ciekawszy niż to, co dotychczas pojawia się na TV-SLD. Pamiętacie ten motyw? Mówiliśmy o tym kiedyś w agencie tutaj. Można było wygrać prowadzenie programu w TV-SLD, jak się weszło na, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jak się weszło na stację TV-SLD, to najnowszym newsem był tam news o sporze na temat krzyża. Gdzieś tak z maja ubiegłego roku. Chłopaki mieli poważnie z 6-7 miesięcy w ogóle wsteczne te informacje. Ale dobra, nieważne. I o co chodzi? Podatek bankowy. Podatek od dóbr luksusowych na wzór grecki. SLD będzie teraz czerpać wzór z Grecji, jak rozumiemy. Oraz roczny urlop regeneracyjny dla starszych pracowników. Ciężkie pieniądze trzeba było mieć dawniej, by się leczyć w Ciechocinku. Dziś Ciechocinek służy całemu społeczeństwu. Dla Polaków między 50 a 65 rokiem życia osoby, które zdecydowałyby się z niego skorzystać, miałyby zagwarantowany powrót do pracy. Jeszcze nie ustalono, czy ten urlop miałby być płatny, czy nie, a podatek basenowy to podatek od rynkowej wartości dóbr luksusowych znajdujących się przy nieruchomości, na przykład taki to coś jak kort tenisowy czy basen. Jak się dowiadujemy też, dziennik Gazeta Polska podaje, że SLD zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego podniesienie przez rząd podatku VAT. Jak mówi pan Tomasz Kalita z SLD, zakwestionujemy termin i sposób wprowadzania ustawy. Podatnicy nie mogli się do wejścia w życie wystarczająco przygotować. Chodzi nam m.in. o kasy fiskalne. Politycy PO zapewniają, że wniosku się nie boją. Zresztą też nie uważam, żeby to było coś strasznego. Zresztą same kiedyś widziałem na TVN Biznes 5-minutowa audycja o tym, jak przestroić kasę fiskalną na nowe stawki. Wcale nie uważam, skoro było to podane na TVN Biznes, to jak ja czuję, znaczy na miejscu Platformy czułbym się zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności, z jakiegokolwiek odpowiadania na jakiekolwiek pytania. Jednym z głównych haseł jest szybki wzrost gospodarczy. Dobre hasło. Politycy lewicy chcą podnieść wskaźnik zatrudnienia do poziomu krajów skandynawskich, zredukować biurokrację przez powszechną elektronizację i wejść do strefy euro po korzystnym kursie. Aby osiągnąć te cele, lewica proponuje likwidację przywilejów podatkowych dla najbogatszych. No dobra, to jest taki standardowy bełkot. Już wiemy, o co chodzi. Natomiast najważniejsze jest to, że będziemy mieli wskaźnik zatrudnienia podniesiony do poziomu krajów skandynawskich. Nic tylko nie mówi, czy do poziomu, jaki kraje skandynawskie mają teraz, czy będą miały za 5 lat. Ale powiedzmy, załóżmy, że chodzi o to, jaki mają teraz. Dziennik Gazeta Prawna też wspomina o programach politycznych innych partii. Program swój już przedstawiła Polska jakby najważniejsza. Zaraz później przedstawił Jarosław Kaczyński program patriotyzmu gospodarczego. Na razie nie wiadomo o programie PO. Jak mówi gazecie jeden z polityków Platformy, będzie on zbieżny z działaniami rządu. Numer 7. Z pomysłem przekraczania granic płci przeskakujemy ze Sztokholmu Na razie chyba do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek w zasadzie to do Anglii, ponieważ o rzeczach, które w Anglii się wydarzyły, będzie opowiadał film pod tytułem Żelazna Dama. Wyobraźcie sobie, na fali popularności filmów odbrązawiających różnych bohaterów powstanie też film o Margaret Thatcher, która będzie grana przez Meryl Streep. Ja już widziałem pierwsze zdjęcia z prób makijażu do tego filmu i wygląda to rewelacyjnie. Znaczy, jeśli chodzi o tą warstwę zewnętrzną, o ten pierwsze takie wrażenie, to zdjęcia Meryl Streep zrobionej na Margaret Thatcher są naprawdę przekonujące. Widać, że jest to Meryl Streep, ale też czuć to, o co tak naprawdę wchodzi w charakteryzacji i kreacji bohatera historycznego tak naprawdę. Więc pod tym względem dwa kciuki w górę. Natomiast chyba całe szczęście, że nie mam więcej kciuków, bo naprawdę jest mały problem. Film będzie reżyserować Phyllida Lloyd, grać będzie Meryl Streep, która ma bardzo lewicowe podejście do sprawy, więc może być problem z przenikaniem się, że tak powiem, roli, przenikaniem się prawdy historycznej i prawdy ekranu, jak to już w filmach Barry było podkreślane. Meryl Streep póki co wypowiadała się w samych superlatywach o scenariuszu, co mnie też troszeczkę martwi. Pomysł spojrzenia na historię oczami tej niezwykłej kobiety jest ogromnie trudnym i ekscytującym wyzwaniem. Staram się podejść do tego zadania z takim żarem i szacunkiem dla detali, jakie zawsze wykazywała sama pani Thatcher. Mam nadzieję, że moja determinacja dorówna jej pasji. To tyle wiemy z materiałów dystrybucyjnych dotyczących filmu. Generalnie Phyllida Lloyd z Meryl Streep już raz się spotkały na planie filmu Mamma Mia. To była taka skakanka z piosenkami Abby. Tam się Pierce Brosnan pojawił, Colin Firth, kilku całkiem dobrych aktorów w epizodach. Ja przyznam szczerze, nie widziałem filmu Mamma Mia. Ale nie dlatego, że nie lubię Meryl Streep, bo jako aktorkę bardzo ją szanuję. I nie dlatego, że nie lubię piosenek Abby. Miałem kilkakrotnie okazję gdzieś wpaść na ten film. Widziałem fragmenty tego filmu i wiem, że nie powinno się tak go oceniać, ale wydawało mi się, że jest to po prostu straszna porażka. Ogromna. Nie podobały mi się ujęcia, nie podobały mi się nowe wersje, aranżacje muzyczne. Mam nadzieję, że się przyjemnie, pozytywnie zaskoczę, jeśli chodzi o Iron Lady, aczkolwiek przyznam szczerze, że no mam dużo wątpliwości, jeśli chodzi o ten projekt. Nie te osoby, dobra niby obsada, tak jak wspomniałem wcześniej, ale generalnie coś mi tutaj źle pachnie. Rodzina Margaret Thatcher przyjęła z niepokojem informacje o kręceniu filmu, zwłaszcza, że scenariusz dotyka też spraw osobistych byłej premier Wielkiej Brytanii. Producenci zapowiadają, że będzie to opowieść o władzy i cenie, jaką trzeba za nią zapłacić. Jednocześnie intymny portret kobiety, która przekroczyła bariery płci i klas. Zaraz się okaże, że z Margaret Thatcher zrobią rewolucjonistkę. Miejmy tylko nadzieję, że wspominając o tym przekraczaniu granic płci i klas, twórcy wspomną, że odbyło się to bez przywilejów i bez jakichkolwiek ustaw o parytetach płciowych. Agent Tomasz. Antyniusy. Komisja do spraw wypadku Kubicy zajmie się sprawą zdjęć, które z nieznanego źródła wyciekły do internetu. Fotografie wykonane ponoć w kilka godzin po samochodowej kraksie Kubicy przedstawiają policjantów włoskiej drogówki montujących znaki ostrzegawcze na odcinku poprzedzającym feralny zakręt. Komisja jednocześnie zdementowała, by powodem wypadku były naciski ze strony osób znajdujących się w pojeździe lub też by wypadek spowodowała mgła, rosnąca w pobliżu sosna czy błędne odczyty z autopilota. Davos. Portal samotnościowy Facebook zostanie podzielony na dwa osobne portale. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Uczciwej Konkurencji złożyła wniosek o rozdzielenie portalu na dwa, argumentując to rażącą nierównością i brakiem wolnej alternatywy. Organizacja zaproponowała podział według klucza osobowościowego. Portal Face skupiałby osoby zainteresowane modą, życiem towarzyskim i rozrywką, natomiast portal Book osoby introwertyczne, zakompleksione i po prostu prostu brzydkie. 17 milionów złotych ma pochłonąć program rewitalizacji dobrych manier przeprowadzony podczas nadchodzących wakacji w Pałacu Prezydenckim. Zajęcia, których honorowym gościem ma być prezydent Komorowski, obejmować będą podstawy savoir-vivre, sposoby radzenia sobie w oczywistych sytuacjach, sekwencyjne zajmowanie miejsc przy stole, podawanie dłoni przy przywitaniu. Szczególny nacisk zostanie położony na odróżnianie gości od służby. To były Antyniusy. Numer 6. Moi drodzy, front jedności dekarbonizacyjnej się zaczyna powoli kruszyć. W Warszawie odbyła się konferencja, debata w zasadzie, w miniony wtorek w Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie, na której pojawił się prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju Andrzej Krasenberg, czyli bynajmniej żadny tam jakiś eurosceptyk sfrustrowany spod znaku Nigela Farage'a. Generalnie pan Andrzej Krasenberg bardzo mocno skrytykował Unię Europejską, miłościwie nam panującą, za swoją niekonsekwencję. Za niekonsekwencję właśnie w walce z panoszącym się bezkarnie dwutlenkiem węgla w powietrzu. I pan Krasenberg stwierdził, że najgorsze jest to, że z jednej strony dualizm pewien, tam się tam takie coś pojawiło, że jak mówi pan Andrzej, z jednej strony Unia ma pakiet energetyczno-klimatyczny, próbuje być liderem ochrony klimatu na świecie z warunkowo postawionym celem 30% redukcji CO2 do 2020 roku. Tu my doskonale wiemy, że tak naprawdę cel jest 20%. A z drugiej strony, jeśli spojrzymy na wydawanie pieniędzy z budżetu unijnego, zwłaszcza funduszu dla takich krajów jak Polska, to można stwierdzić, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie istnieje. Jako instytut przeanalizowaliśmy 30 programów operacyjnych, które zostały przygotowane przez Polskę i zaakceptowane przez Unię. Z naszej analizy wynika, że więcej jest działań anty niż proklimatycznych. Unia zagubiła się jako lider działań przeciw zmianom klimatu. Zmiany klimatyczne i działania służące zmniejszeniu ich skutków są motorem napędowym nowej zielonej gospodarki. Tu wiemy, o co chodzi w nowej zielonej gospodarce. Zatrudniamy 5 osób. W zielonej gospodarce, w zwykłej gospodarce traci pracę 15 do 20, mniej więcej. Chiny i Stany Zjednoczone, gdy był kryzys finansowy, wydawały znacząco więcej pieniędzy na wsparcie tzw. zielonych działań niż Europa. Ciekawostka, tutaj właśnie przemknęła się informacja, gdy był kryzys finansowy. Ja nie wiem, czy on mówi o kryzysie finansowym lat 30., czy o obecnym kryzysie finansowym. Nie, ja osobiście nie zgadzam się z tym, żeby o obecnym, trwającym obecnie kryzysie finansowym mówić w czasie przeszłym. Barack Obama próbuje tą politykę przeforsować. On mówi, że był kryzys finansowy, jak on objął władzę, a teraz jest tylko okres wychodzenia z kryzysu finansowego. Co z tego, że zadłużenie rośnie? Co z tego, że ludzie cały czas tracą pracę? Co z tego, że jest coraz gorzej? To jest koszt wychodzenia z kryzysu, czyli kryzys to była jakaś tam zastana sytuacja, ona już wiadomo minęła, to był nawet prawdopodobnie, można się domyślać, 2008 rok, czyli wynik 8 lat administracji George'a Busha. Barack Obama przejął niestety ten cały śmietnik, a teraz powoli wychodzi z kryzysu, który się już skończył, teraz już jest etap wyjścia, to już jest taki etap postkryzysowy, teraz wracamy, w zasadzie recovery, jak to on mówi, czyli odzyskiwanie tego. Czego odzyskiwanie tak naprawdę, bo nie wiem, ponieważ oni nie zaczęli, nie odzyskali jeszcze niczego, a właśnie cały czas tracą. Tak więc dobra, czyli pan Andrzej Krasenberg, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, krytykuje bardzo mocno Unię Europejską. Uważa on, że nie dojdzie też do zgody na redukcję emisji dwutlenku węgla o 30% do 2020 roku. No i okazuje się, że najprawdopodobniej któryś z odcinków trafił w niepowołane ręce, a dokładnie książę Walii, Karol, musiał, nie wyobrażam sobie innej opcji, musiał dostać jeden z odcinków Agenta Tomasza, bo dzień później, po wystąpieniu pana Andrzeja Krasenberga w Warszawie, w Brukseli pojawił się książę Walii, Karol właśnie, i wezwał do tego, by właśnie zakończyć ten cały dziwny projekt szatańskich dwudziestek, czyli wychodzenia do 2020 roku różnymi tam dwudziestkami z problemu. I w ten sposób, to jest dekarbonizacja się tak na tym opiera, że nie będziemy używać węgla. Okej, świetnie. Zaproponowano 30%, natomiast książę Walii natychmiast wyskoczył z hasłem 50%. Jemu się oczywiście nie podoba proces szatańskich dwudziestek, nie podobają się te dwudziestki, dlatego zaproponował, żeby przeskoczyć, olać ten właśnie warunkowy 30% próg, od razu przeskoczyć do 50%. Tylko nie uściślił jednej rzeczy. Czyli jeśli szatańskie dwudziestki zamieniamy na szatańskie pięćdziesiątki, no to rozumiem, że mamy mniej więcej 40 lat więcej, prawda? Ponieważ już będzie wtedy zmniejszenie CO2, już wtedy powinno być CO5 tak naprawdę, bo to O2 też pracuje jako część szatańskich dwudziestek, prawda? O 50% do... Nie, jeszcze gorzej. Nie może być do 2020. To byłoby sensu. Nie może być do 2050. Jeśli miało być naprawdę szatańskie pięćdziesiątki, musiałoby być do 5050. Czyli mielibyśmy grubo ponad 3000 lat na to, żeby osiągnąć ten cel, jeśli przeszlibyśmy z szatańskich dwudziestek na szatańskie pięćdziesiątki. Przyznam szczerze, podoba mi się ten projekt. Podoba mi się ten projekt. Naprawdę, myślę, że można byłoby... Dopiero w tym momencie, wiecie, dopiero w tym momencie, jak siadłem z tą przygotowaną notatką przed mikrofonem, dopiero sobie uświadomiłem, że książę Karol może być po naszej stronie. On się wszędzie mówi o sobie, że jest orędownikiem ochrony środowiska i tak dalej. Ja osobiście siebie też tak samo oceniam. Ja uważam, że jestem jednak najbardziej orędownikiem ochrony środowiska, dlatego w ogóle powstały szatańskie dwudziestki. Dlatego uważam, że powinno się zdelegalizować Greenpeace jak natychmiast, po prostu właśnie dla dobra środowiska. No i świetnie. No mam tutaj przygotowane sampelki z kabiny tłumacza Parlamentu Europejskiego, ponieważ w środę właśnie książę Karol odwiedził Parlament Europejski i dał głos. Czy dostał głos w zasadzie, dano mu głos. Jak większość informacji w tej audycji, mówimy o rzeczach, które nie pojawiły się w polskich mediach i przez to też te wystąpienia nie zostały przetłumaczone. Ja pozwoliłem sobie dokonać takiego tutaj, że tak powiem, ręcznego tłumaczenia. Problem jest taki, ponieważ wypowiadał się pan Barroso, wypowiadał się pan Buzek i wypowiadał się pan właśnie książę Karol. Z Buzkiem jest wiadoma sprawa. Buzek, tłumaczenie Buzka na polski, to jest osiągnięcie, to jest ciężka sprawa, ale Buzek, wiadomo, ma coś tam napisane przez kogoś, kto zna angielski. I on to po prostu czyta, on to wyrzuca z siebie i to jest zazwyczaj jakiś taki całkowity, nie wiem, bełkot, nowomowa tak naprawdę. No, książę Karol po angielsku mówi całkiem dobrze, natomiast na końcu tego tematu jest pan Barroso, który w ogóle... Wiecie co, przyznam szczerze, mam problem z panem Barroso. Z tłumaczeniem pana Barroso zawsze miałem problem. Czasami, jak tłumaczę tekst, ja praktycznie w każdym odcinku Agentomasza jest jakiś przetłumaczony tekst, zastanawiam się, czy ja dobrze tłumaczę, czy ja w ogóle dobrze rozumiem tego człowieka, bo wychodzą mi bzdury. Nie używam żadnego Google Translatora, nic z tych rzeczy. Przechodzę do tematu i mówię, nie, to jest niemożliwe, żeby ten ktoś poważny jakby nie było, w publicznej wypowiedzi przed kamerami, przed mikrofonami, gadał takie bzdury. I sprawdzam, przewijam. Słowa są jasne, są zrozumiałe, prawda? Ale konstrukcje, sprawdzam, czy to nie są jakieś idiomy może, czy on nie odwołuje się do literatury. Nie. To wszystko są w większości bzdury. Ale z Barroso jest już tak, że on czasami zjada połowę zdania, okazuje mu, że mu się kartki skleiły. Mnóstwo razy były takie sytuacje. Buzek, przedstawiając księcia Karola, tak jakby ktoś jeszcze go nie znał, nie omieszkał spuentować wypowiedzi księcia Karola, który to było oczywiście jeszcze przed wypowiedzią księcia Karola, no ale szef jest szef, nie? Ma pewne przywileje w zespole. Osiągniemy zgodę co do niskowęglowej polityki tylko przy czystej kooperacji pomiędzy publicznym, prywatnym i pozarządowym sektorem. Politycy muszą stworzyć ramy legalne, wewnątrz których będzie można działać, podczas gdy biznesowe środowiska muszą pozostać odpowiedzialne społecznie. I te środowiska są dziś po naszej stronie. Znaczy, cofamy się do lat 70. Mamy mniej więcej klimat Gierka proszącego o pomoc, tak? Tu dowiadujemy się oczywiście oprócz tego, co jest świetne, że środowiska biznesowe muszą zostać odpowiedzialne, podczas gdy my, politycy, będziemy budować ramy prawne. A tak to by było w skrócie. No i tutaj książę Karol rozwija się już trochę bardziej filozoficznie, ale jakoś tak sympatycznie się go słucha, mimo że to nadal jest styk bzdur. Chciałbym wykorzystać tę okazję, by podkreślić, dlaczego nie ma pilniejszej sprawy. Przede wszystkim uważam, że wszystkim nam potrzebne jest głębokie zrozumienie relacji pomiędzy żywnością, energią, wodą, bezpieczeństwem ekonomicznym oraz działaniami, jakie stosuje się w tych dziedzinach. Jest to ogromnie ważne, jeśli wiemy o tym, jak rośnie zapotrzebowanie i walka o ziemię i inne surowce, co ma wpływ na ceny i odbywa się wraz ze zmianami pogodowymi. And is exacerbated by rapidly changing weather patterns. Potrzebujemy stworzyć ramy, które pozwolą nam przekalibrować i zbalansować nasze podejście. Jeśli nie stworzymy takich ram i nie rozwiążemy głównego problemu dość prędko, to obawiam się, że czeka nas naprawdę trudny czas. Chciałbym poprosić Was o odwagę, by uchwycić ten moment, wyjść na kurs prowadzący do przetrwania i ekonomicznej stabilności. I w ten sposób zyskać niekończącą się wdzięczność naszych następców. Trudno nazwać to puentą, ale na jeszcze jedną puentę odważył się pan Barroso. Jeśli ustalimy potrzebne ramy, zainwestujemy w naukę i badania, to mam problem ze zrozumieniem pana Barroso, jakiś jest już naprawdę taki dur, że trudno cokolwiek zrozumieć z tego. Tu coś mówi walka z kwaśnym deszczem, cofnąć szkody wyrządzane warstwie ozonowej. Jeśli znowu będziemy wspólnie pracować, jest dużo znaków zachęty dla tych, którzy chcą je zobaczyć. Moi drodzy, pan Barroso, nie wiem, powinien zostać nauczycielem darmy chyba po prostu. To przynajmniej tam ktoś mógłby ocenić jego wpływ na rzeczywistość i jak najszybciej prawdopodobnie by wyleciał z tej posady i byłby spokój. Parlament Europejski donosi jeszcze, czego nie udało mi się znaleźć w nagraniach z tej konferencji, że książę Karol zarówno naukowców, którzy jakby bardzo radykalnie podchodzą do tematu globalnego ocieplenia, jak i tych sceptyków potraktował na równi. Oskarżył tych bardzo mocnych, głośno krzyczących o potrzebie poświęcania wszystkiego dla walki z klimatem. Porównał ich do tych właśnie sceptyków, ponieważ obie te postawy doprowadzają do tego, że ludziom generalnie nie chce się zajmować sprawami globalnego ocieplenia, ale właśnie do tych sceptyków wystosował takie hasło, prowadzą oni niebezpieczną grę, niebezpieczną niczym rosyjska ruletka. Czy ci ludzie, ci eurosceptycy, mówię ekosceptycy tak naprawdę, CO2 sceptycy powinno być, karbosceptycy w zasadzie, karbosceptyk, to jest chyba dobre określenie, nie? Karbosceptyk. Czy ci karbosceptycy, tu tłumaczę ja, bo tego książę Karol nie wymyślił, to ja dodaję tutaj, czy będzie można pociągnąć ich do odpowiedzialności w długim terminie? Czy będą oni mogli spojrzeć w oczy swoim dzieciom? Tutaj tak wyraził się, mówiąc o przyszłych pokoleniach. No i tutaj są dwie rzeczy. No, jeśli karbosceptycy się mylą, a rację ma Jerzy Buzek i Jose Barroso, no to za 20 lat, 30 lat, kiedy nadejdzie następne pokolenie, nie będzie czegoś takiego jak oczy, bo globalne ocieplenie doprowadzi do tego, że będziemy mieli 350 stopni w cieniu i wszystkie gałki oczne po prostu prysną, więc nie będzie żadnego problemu patrzenia w oczy następnym pokoleniom. Natomiast jeśli karbosceptycy są, a patrzcie, jak już łagodnie używam tego terminu, przyjął się natychmiast, jeśli karbosceptycy mają rację, no to panie, no to wyjdziecie na bandę złodziei i idiotów. Albo złodziei, albo idiotów. Możemy też z góry was tak podzielić, że generalnie. Jeśli karbosceptyk, to jaki jest odpowiednik karbosceptyka po drugiej stronie lustra? Co jest przeciwne do karbosceptyka? Karbofil? Bez sensu. Dobra, zajmiemy się tym z pewnością się tym zajmiemy jeszcze nie raz. Myślę jednak, że karbosceptycy odwrotnie. Powinniśmy jednak trzymać się terminologii prostej, karbofile i karbofoby. Karbofile to ci, którzy lubią węgiel. Karbofoby to ci, którzy się tego węgla boją. Bo chyba karbosceptycy, można tłumaczyć inaczej, prawda? To ludzie sceptyczni wobec tego, że węgiel ma przyszłość. To też jest karbosceptycyzm. Tudzież ci ludzie też mogą używać tego terminu w odniesieniu do siebie. Czyli dobra, karbofile i karbofoby. Dobra? Przyjmijmy na nie wiem, tak na moment tylko, tak na potrzebę chwili. Agent Tomasz. Numer 5. Nie lubicie gwiazdki? Męczy was Wielkanoc? To w takim razie najwyższy czas zaopatrzyć się w europejski kalendarz świąt, który został niedawno wydany dla uczniów szkół średnich w całej Unii Europejskiej. No jak się okazuje, nie wszyscy przyjęli wydanie tego kalendarza z otwartymi ramionami. Francuski minister do spraw europejskich Laurent Wauquiez skrytykował go niestety w poniedziałek. Skrytykował kalendarz, ale głównie za to, że zabrakło w nim świąt chrześcijańskich. Wezwał też Europejczyków, by przyznali się do swoich chrześcijańskich korzeni. W artykule opublikowanym w dzienniku Le Figaro nawiązał do sporu właśnie ze związanym kalendarzem na bieżący rok, w którym nie odnotowano świąt chrześcijańskich, zaznaczono tam natomiast inne święta religijne obchodzone przez wyznawców islamu, judaizmu i hinduizmu. Zaznaczył też, że wyparta tożsamość mści się i otwiera drzwi do ekstremizmu. Dodał, że dzisiejsza Europa ma swoje źródła w starożytnej Grecji, Rzymie i nade wszystko w chrześcijaństwie. Najwyższy czas, byśmy przyznali się do Europy dzwonnic, podkreślił francuski minister. Kalendarz wolny od świąt chrześcijańskich skierowany został do 21 tysięcy szkół w krajach Unii Europejskiej, wydany w 3 milionach egzemplarzy. Komisja Europejska tłumaczyła, że pominięcie w tej publikacji m.in. świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy jest wynikiem drobnej pomyłki. Komisarz unijny do spraw ochrony konsumentów, a jednocześnie pomysłodawca tego kalendarza, John Daly, przeprosił już za to, co się stało. Państwowa Agencja Prasowa nie podaje tylko, czy w związku z odkryciem tego, że brakuje świąt chrześcijańskich, cofnięto dystrybucję tego kalendarza, czy też dodrukowano więcej kopii. Numer 4. Może jednak usunięcie tych chrześcijańskich odniesień z tego kalendarza nie jest przypadkowe. Przecież tyle razy Adam Michnik mówił o tym, że to właśnie chrześcijanie, a w szczególności katolicy, szerzą antysemityzm. Ja nawet niedawno pamiętam wypowiedź Michaela Moora, tego reżysera od dokumentów, który podczas jednego z programów opowiadał o tym, opowiadał właśnie o chciwości, o tym, jak ludzie są źli generalnie i co sprawia, że ludzie są źli. Oczywiście mówił o tym generalnie, że pieniądz sprawia, że ludzie są źli. Opowiadał o swoim dzieciństwie i mówił o tym, że został wychowany na chrześcijanina, po czym jakby cofnął się za moment, jakby ugryzł się w język i spytał się prowadzącej, czy można powiedzieć słowo chrześcijanin w telewizji. You know, I don't know, man. I was raised a certain way, and I was raised to be a good Christian, if I can say that here. Zastanawiam się, czy właśnie nie jest tak, że Unia Europejska walczy z tymi wartościami chrześcijańskimi, bo tak jakby już cytując Adama Michnika, to przecież te wartości chrześcijańskie przyczyniają się do tego, że rozwija się w Europie antysemityzm. I nawet Michael Moore może być po raz kolejny, wrócę i zrobię kolejną, że tak powiem, pętelkę dookoła Michaela Moora, dowodem na to, że jest to prawda. Po prostu jest to dowodem na teorię Adama Michnika. Michael Moore, o którym wiadomo, że nienawidzi pieniądza, nienawidzi kapitalizmu. No wszyscy, którzy widzieli jego ostatni dokument albo dwa ostatnie dokumenty, SICO czy Kapitalizm na przykład, wiedzą, o czym mówię, aczkolwiek zresztą nie trzeba nawet tych filmów oglądać, żeby wiedzieć mniej więcej, o jakim tutaj przekazie mówimy. Michael Moore za jeden film dokumentalny mniej więcej z tego okresu, powiedzmy, ostatniej dekady, kiedy te filmy robił już na, powiedzmy, wysokim poziomie, nie były to jakieś tam ofowe historyjki, zarabia mniej więcej $20 milionów. Za SICO dostał troszeczkę więcej. Chyba ten najnowszy film Kapitalizm jakoś mu tak nie wyszedł, z tego co wiem. Nie sprawdzałem. Słyszałem tylko, że dosyć kiepsko się sprzedał. Natomiast Fahrenheit 911 się dobrze sprzedał. Ten film, w którym tam jest historia George'a Busha próbującego wybielić ludzi naprawdę odpowiedzialnych za zamachy na World Trade Center i jednocześnie dokonać ataków na Bogu Ducha winnych Irakijczyków i etc. Teoria spiskowa, o której nawet Alex Jones powiedział, że się kupy nie trzyma i tak naprawdę wybiela George'a Busha bardziej niż oskarża. Ale to jest nieważne, to już jest wewnętrzna kwestia. Ludzie chcieli ten film obejrzeć, ludzie poszli na niego do kina, obejrzeli go w telewizji, kupili płyty DVD, ściągnęli z internetu i tak dalej, i tak dalej. Film zarobił około 20 milionów dolarów, prawie 20 milionów dolarów. No jest kupa kasy tak naprawdę dla jednego człowieka. To jest tyle, ile Michael Moore zarobił, ponieważ film oczywiście zarobił dużo więcej. W sumie 220 milionów dolarów na całym świecie, z czego 120 milionów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. No teoria, jakby historia tego filmu dotyczyła głównie Stanów Zjednoczonych. Ten właśnie nienawidzący kapitału, nienawidzący pieniądza Michael Moore występuje do sądu o 2,7 miliona dolarów przeciwko producentom tego filmu, przeciwko Harveyowi i Bobowi Weinsteinom. To są ci goście, którzy między innymi zrobili Matrixa. O Jezu, oni zrobili mnóstwo filmów. To są giganci. Oskarża ich o stosowanie sztuczek. Doliczył się tego prawnik i menadżer Michaela Moore'a, że tak naprawdę bracia powinni zapłacić Michaelowi jeszcze 2,7 miliona dolarów. Tak więc jeśli człowiek wychowany w duchu chrześcijańskim, jak Michael Moore, nienawidzący pieniędzy i występuje o dużą ilość pieniędzy przeciwko braciom wyznania mojżeszowego, jakby nie było, to może być to spowodowane tylko i wyłącznie antysemityzmem. Warto też na dowód tego wspomnieć, iż Michael Moore reprezentowany jest przez Ari Emanuela, brata byłego szefa sztabu Białego Domu, Rahima Emanuela. Agent Tomasz. Numer 3. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Plan of a Genius. We wtorek komisarz do spraw przemysłu Antonio Tajani otrzymał prototyp uniwersalnej ładowarki, która wkrótce będzie obowiązywać na terenie Unii Europejskiej. Pod egidą Komisji Europejskiej 14 głównych producentów telefonów komórkowych, w tym Apple, Nokia, Motorola, Samsung oraz 10 innych, porozumiało się w sprawie wspólnego standardu ładowarek do telefonów. Uniwersalna ładowarka ma być oparta na standardzie mikro USB. Dzięki współpracy z sektorem nowy standard został wprowadzony bez potrzeby uchwalania jakichkolwiek przepisów UE, lecz w drodze dobrowolnego porozumienia producentów. Uniwersalna ładowarka jest namacalnym dowodem na to, że normalizacja może ułatwić życie Europejczykom. Tu tylko powstaje pytanie, czy do tego rodzaju normalizacji potrzebna w ogóle była Komisja Europejska. Skoro powstało to bez żadnych przepisów, po prostu zgodzili się na to producenci, to można odczuć, można odnieść wrażenie, że nie do końca ta Komisja Europejska miała tutaj cokolwiek do powiedzenia. Komisji Europejskiej bardzo się podobało to, że będzie wspólna ładowarka do wszystkich telefonów. Mi to zresztą szczególnie osobiście też się podoba. Uważam, że pomysł nie jest zły. Argument Komisji Europejskiej był oczywiście argumentem środowiskowym. Chodzi o to, że kiedy kupujesz nowy telefon, wyrzucasz starą ładowarkę, więc ja nie wiem, ile lat rozkłada się ładowarka na wysypisku śmieci, ale podejrzewam, że dużo. Innym standardem, o którym chciałbym wspomnieć jeszcze w tej informacji, o czym chyba nie było za dużo w mediach, a coś to mówi o naszej rzeczywistości, jest to, że od poniedziałku wszystkie sprzedawane w Unii Europejskiej nowe samochody osobowe muszą być wyposażone w automatyczne światła dzienne. Weszła w życie dyrektywa, która ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Światła takie włączają się automatycznie przy zapaleniu silnika, jak się domyślamy. Dzięki temu według komisji nie trzeba używać świateł mijania, które są obowiązkowe przez cały rok w Polsce i wielu innych krajach Unii Europejskiej. A światła dzienne zużywają zaledwie 25% energii, a jeśli używa się nowocześniejszej technologii LED, to oszczędność prądu wynosi dalsze 10%. Komisja Europejska przekonuje, że taki rodzaj oświetlenia pozwoli zredukować liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, zapewniając jednocześnie większą efektywność energetyczną. Od 7 lutego światła dzienne muszą być obowiązkowo montowane w samochodach osobowych i dostawczych, a za półtora roku czeka to także ciężarówki i autobusy. Dlaczego akurat za półtora roku? Nie wiem. A z racji tego, że już, że tak powiem, skończył się konkurs Zapytaj Europosła, to myślę, że się tak naprawdę tego nie dowiem szybko. Commission Impossible. Next stop, The Twilight Zone. Numer 2. Pozostajemy w temacie lampek. Akcyzy rosną, podatki rosną, a Leszek Wiwała, prezes ZPPPS, nie pomyliłem się, dobrze, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy uważa, że to głównie przez łatwą dostępność nielegalnego alkoholu polski rynek napojów spirytusowych zmalał w zeszłym roku o 3%. 1%. Podrobiony lub przemycony alkohol trafia do sprzedaży na przykład na bazarach i targowiskach. I temu należałoby się przyjrzeć. Nie ma litości dla paserów i spekulantów. Akcja Bazar była pierwsza, ale nie ostatnia. Budżet państwa traci rocznie 1 mld zł na nielegalnej wódce z powodu niezapłaconych podatków i akcyz. Pytanie, ile zyskują ludzie na tym? A budżety gminne i wojewódzkie omijają pieniądze za opłaty za zezwolenia na obrót alkoholem. Czyli o to chodzi. Szara strefa w alkoholu to dziś prawie 10% rynku, jak podaje pan Leszek Wiwała. Pokażcie, obywatelko, co to za gąsiorek trzymacie za sobą? No i taka informacja, która mnie rozbawiła, to w służbie celnej działa specjalna grupa zadaniowa do spraw alkoholi. Kropka. W zeszłym roku wykryto 30 nielegalnych rozlewni, podczas gdy 2 lata wcześniej 22. Czy jest gorzej generalnie, nie? Lucenci śmierdzącej trucizny umieją szybko chować i usuwać kompromitujące dowody. Trzeba ich schwytać na gorącym uczynku. Według ZPPPPPS w szarej strefie najwięcej nielegalnych trunków pojawia się nie z przemytu, ale po odkażeniu alkoholu przeznaczonego do celów przemysłowych, czyli na przykład produkcji kosmetyków lub podpałki do grilla. Tydzień czy 2 tygodnie temu dowiedzieliśmy się, jak używać syropu na katar, żeby mieć haja, a teraz okazuje się, że można użyć też kosmetyków czy podpałki do grilla. Nie, no wiem, że nie będziemy się sztachać kosmetykami czy podpałką do grilla. Tu chodzi o alkohol, którego się używa do produkcji tego, więc jeszcze sama podpałka i kosmetyki nic nie dadzą. Już za późno. W beczce z zacierem jeszcze niedawno trzymano pomyje. No cóż, amatorzy tego cuchnącego świństwa zawsze się znajdą. Wiceminister Kapica uznał wręcz, że przemyt jest już zjawiskiem marginalnym, a jeszcze kilka lat temu był to proceder na ogromną skalę. I tutaj pan Wiwa podsuwa nam taką sugestię, jak można byłoby pokonać Chińczyków. Gdy ruszyła prywatyzacja polmosów, zwiększyły się nakłady na promocję polskiej wódki i eksport ruszył. Chiny mają szczególny potencjał. To już największy rynek alkoholowy na świecie, twierdzi Leszek Wiwała. Wspomina też o oryginalnym pomyśle grupy Sobieski, która promuje za granicą swoją sztandarową wódkę Sobieski. Jej ambasadorem na świecie został Bruce Willis. Jeśli ktoś z was widział ostatnio film pod tytułem Red, Retired Extremely Dangerous, to tam Helen Mirren w którymś momencie opatruje rany Bruce'owi Willisowi i do odkażania właśnie używa wódki Sobieski. Przede wszystkim zastanów się ty sam, nim kupisz następną butelkę. Numer 1. A skoro już sobie odkaziliśmy wszystkie rany, przepłukaliśmy gardło, to myślę, że możemy zasiąść do gry, którą można kupić jeszcze póki co, można kupić na zachód od Polski w Niemczech. Jeśli ktoś tylko zna język niemiecki, aczkolwiek podejrzewam, że nie jest to aż tak w tym wypadku wymagane. Kwartet Firera. Pojawiła się taka gra, na okładce, na pudełku tej gry znajduje się Mussolini, Adolf Hitler, Che Guevara i Stalin. Okazuje się, że gra wywoła dosyć dużo zamieszania. Nie wiem dlaczego, przyznam szczerze. Można było tą grę kupić jeszcze niedawno, przynajmniej z tego co mi wiadomo, w Norymberdze. Była bardzo mocno reklamowana na targach zabawek dla dzieci. Tylko jednak okazało się, że stanowisko z tą grą trzeba rozmontować, ponieważ no z racji tego, że gra promowała dyktatorów, no to też promowała symbole, które szły za tymi dyktatorami. Niektóre z tych symboli, jak na przykład swastyka, są zakazane, nie można ich publicznie promować, pokazywać itd., itd. W 2008 tak naprawdę pierwsze modele tej gry wyszły z fabryki, natomiast dopiero teraz okazało się, że nie, że niemieckie władze nie będą się zgadzać na to, żeby dzieci, tudzież dorośli, grali sobie w grę, w której poznają historię dyktatorów. Tam jest tam o Mussolinim, o Idi Aminie, o Papa Doc, o Hitlerze, o wspomnianym Stalinie i tak dalej. Che Guevara też się pojawia jako jeden z dyktatorów, wyobraźcie sobie. Co generalnie nie powinno dziwić. I nie wiem właśnie, czy to przez tego Che Guevara przypadkiem nie chodzi, bo chyba 98% z tych dyktatorów to byli socjaliści, no i też jakby postawienie Che Guevary między Stalinem a Hitlerem może dla niektórych ludzi być bolesne, no nie do końca zgadzać się z ich, że tak powiem, pewnymi pragnieniami, z pewnymi wyobrażeniami co do tego, jak będą obok siebie różni socjaliści pokazywani. Dwaj pomysłodawcy tej gry, Jörg Wagner i Jürgen Kittel, odpierają zarzuty, jakoby gra miała promować, że tak powiem, niebezpieczne sposoby prowadzenia polityki. Uważają to wszystko za żart. Karty z dyktatorami służą temu, żeby raczej ośmieszyć się i sprowadzić całą sprawę do żartu. Nie wszystkim ten żart wydaje się śmieszny. Agent Tomasz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie wydarzeń z minionego tygodnia. Zapraszam za tydzień. Wszelkie pytania, propozycje jak najbardziej mile widziane. Profil na Facebooku Tomasz Agencki, tudzież radio@agenttomasz.pl. Ważne, żeby pamiętać, że to jest Agent Tomasz z jednym T w środku, nie z dwoma T w środku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Agent Tomasz.